połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Katowicach rozpoczynają się rozmowy związkowców z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Chodzi o podwyżki. Polscy turyści na japońskim statku w Yokohamie nie są zarażeni koronawirusem. Pogranicznicy i skarbówka będą współpracować z policją w ochronie zabytków. Związkowcy i zarząd Polskiej Grupy Górniczej siadają do rozmów. Pracownicy domagają się podwyżek. Jak mówi Artur Braszkiewicz z Solidarności, związkowcy będą walczyć o swoje. No wczoraj tylko wysokość 14 pensji. Teraz jest to podwyżki. Tak jest. My jesteśmy na razie przy stanowisku, które przedstawiliśmy, czyli 12%. Jesteście w stanie zejść troszkę niżej? To się okaże przy negocjacjach. Po styczniowych negocjacjach Polska Grupa Górnicza zapewniła, że jest otwarta na zwiększenie funduszu wynagrodzeń o 100 milionów złotych. Zarząd zaznaczył, że oznaczałoby to przeznaczenie na ten cel większości planowanego zysku. To jednak nie wystarczyło do zawarcia porozumienia. Związki zawodowe zapowiedziały na 17 lutego strajk ostrzegawczy. 28 mają manifestować w Warszawie. Polscy turyści przebywający na japońskim wycieczkowcu Diamentowa Księżniczka nie są zarażeni koronawirusem. Jak informuje MSZ, troje Polaków nie zgłasza żadnych dolegliwości i czuje się dobrze. Statek w Yokohamie jest objęty kwarantanną. Pasażerowie nie mogą opuszczać kajut. Jak dotąd wirusa wykryto u 61 osób. W sumie statkiem podróżuje prawie 4400 turystów z 50 krajów. Straż Graniczna, Policja i Krajowa Administracja Skarbowa będą współpracować w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków. Porozumienie w tej sprawie podpisano w resorcie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak mówił wicepremier i szef resortu Piotr Gliński, w tej sprawie nie będzie pobłażania. To są zbyt poważne rzeczy. To jest polski dorobek, dziedzictwa polskiej historii, to jest polska kultura. Nie możemy sobie pozwalać na to, żeby te rzeczy były traktowane w sposób niezgodny z prawem. Za wywóz z Polski bez pozwolenia zabytków, które mają więcej niż 50 lat, a ich wartość jest wyższa niż 40 tysięcy złotych, grozi nawet do 5 lat więzienia. Za kilka dni przypadnie 80. rocznica rozpoczęcia deportacji Polaków w głąb ZSRR. W niemal każdym zakątku Rosji są miejsca, w których więziono naszych rodaków, zmuszano do katorżniczej pracy i mordowano. W jednym z takich miejsc, do którego docierały wiozące kresowiaków pierwsze pociągi, jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Do Łagru w Kotłasie. Trafił po latach przetrzymywania w moskiewskim więzieniu Butyrki przedwojenny aktor i reżyser Eugeniusz Bodo. Historyk z Kotłasu, Milucina Kłopijuk, przypomina, że polski artysta został przez NKWD oskarżony o szpiegostwo, ponieważ dysponując paszportem Szwajcarii, chciał uciec z okupowanego przez Sowietów Lwowa do Stanów Zjednoczonych. On nie miał żadnych krewnych, więc nikt nie przynosił mu żadnych paczek, dlatego nieustannie głodował. Żeby oszukać głód, pił gorącą wodę z solą, czym uszkodził sobie nerki. I takiego śmiertelnego niechorego w agonii przywieźli go do Kotłasu. Sanitariusze zanieśli go do pomieszczenia gospodarczego, którym była kostnica, i tam zmarł. I tam on skończył się. W 2011 roku z inicjatywy miejscowej Polonii na cmentarzu, na którym spoczywają ofiary stalinowskich represji, odsłonięto pomnik poświęcony polskiemu artyście. Kotłas, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Największe od prawie 20 lat opady deszczu w zniszczonej pożarami wschodniej Australii w wielu miejscach ugasiły ogień. Przyniosły jednak ryzyko powodzi i lawin błotnych, mówi Shane Fitzsimmons ze Straży Pożarnej stanu Nowa Południowa Walia. Oczywiście jesteśmy świadomi ryzyka powodziowego. W Nowej Południowej Walii występują już ogromne podtopienia. O ile nie jest to coś, czego byśmy chcieli, o tyle jako strażacy jesteśmy zadowoleni, że rolnicy i inne osoby dotknięte skutkami pożarów mogą się cieszyć z powodu opadów. To najlepsza rzecz, jaka nam się przytrafiła w tym sezonie. Dzięki temu wielu ludzi będzie mogło odetchnąć i nieco odpocząć. Pożary w Australii objęły powierzchnię prawie 12 milionów hektarów. Ogień zniszczył 2,5 tysiąca budynków. Zginęły 33 osoby. Według synoptyków w ciągu doby w Sydney ma spaść 130 litrów deszczu na metr. Będą to najwyższe dobowe opady w tym mieście od 18 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy, w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie i południu więcej chmur, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu do plus 3 w centrum i 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu Trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Wiśnia, Kaśka Sowacka. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05.

postarzało nam się życie, pozmieniały miejsca, Węgorzewo, Olsztyn, Dublin, wszędzie szuka szczęścia. Postarzało, posiwiało, przeszło na perpan. Posiwiało, postarzało, nie pomoże tran. Postarzało, posiwiało, goniąc zieleń lat. Posiwiało, postarzało, lecz pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny, piękny. Nie wiadomo kiedy, już nie dziwi tu pod głupą posiwiały biedy. Postarzało nam się życie, pozmieniały miejsca, Węgorzewo, Olsztyn, Dublin, wszędzie szuka szczęścia. Postarzało, posiwiało, przeszło na perpan. Posiwiało, postarzało, nie pomoże tram. Postarzało, posiwiało, goniąc zieleń lat. Posiwiało, postarzało, lecz pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny, piękny, piękny wciąż jest świat. Piękny wciąż jest świat. Wciąż jest świat, refleksyjna piosenka grupy Czerwony Tulipan. Przejdźmy może do naszych solenizantów. W lutym urodził się Wiesław Dymny, aktor, scenarzysta filmowy, poeta, prozaik i satyryk, współtwórca Piwnicy pod Baranami. Wraz z Henrykiem Klubą napisał scenariusze do filmów Chudy i inni, Słońce wschodzi raz na dzień oraz 5,5 bladego Józka. Wiesław Dymny zmarł w 78 roku w Krakowie, natomiast my dzisiaj posłuchamy Wiesława Dymnego jako mistrza monologu. W monologu oczywiście pod tytułem Na przykład Majewski. Jest to znakomita parodia Wiesława Gomułki. Młodszym słuchaczom przypomnę, że towarzysz Wiesław był jednym z budowniczych Polski Ludowej. A co to była Polska Ludowa? Sprawdźcie sobie proszę w źródłach. Bardzo proszę. Rodacy. I rodaczki. Czworacy. I czworaczki. Dość już tych kabaretów politycznych. Tych kawałów abstrakcyjnych. Tych sztuczek podejrzanych, tych absurdalnych kojarzeń i całego tego memułania. Weźmy przykład z Majewskiego. Ten nie memuła, a jak coś powie, no to boki zrywać. Dość tej całej pederastii artystycznej i tego zaciemniania horyzontu myśli współczesnej. Na przykład Majewski nie zaciemnia. Precz z fałszywą łudą sceniczną, pozostawiającą wiele do życzenia. Derwi, dobry, dobry. Zerwijmy z tym chwiejnym balansowaniem na krawędzi egzystencjalizmu i wegetarianizmu. Skończmy, skorygujmy i skonfrontujmy. Na przykład Majewski. Skończył, skorygował, a teraz konfrontuje. Nie oglądajmy się tam na różne prądy. Prądziki, arabeski, frykasy i fryski. Na przykład Majewski. Ten się nie obgląda, prowadza! Prowadza mechanizację do stajni i gdzie może. My też bierzmy z niego, prowadźmy, zmechanizujmy, podnieśmy. Na przykład Majewski podniósł wydajność z 1 hektara i przeniósł ją na 2 hektar. My też podnieśmy, postawmy, niech se stoi. Odrzućmy od siebie precz te sny o Tahiti, pełne wulgarnego erotyzmu i rozgrzanego do czerwoności dadaizmu. Ścięgiel. Sięgnijmy w głąb dnia codziennego. Na przykład Majewski sięgnął. Co tam namacał, nie powiedział. Ale my wiemy. To skromny człowiek, byle gównem nie wyskoczył. A więc kontrolujmy i zapomnijmy. Złączmy i zerwijmy. Stwórzmy i zbóżmy. I przejdźmy nad tym do porządku dziennego. Na przykład Majewski przeszedł do historii, ale on tu jeszcze wróci. Kolejnym solenizantem urodzonym w lutym jest nasz trójkowy Jacek Janczarski, satyryk, pisarz, dramaturg i scenarzysta filmowy. Był twórcą ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, programu satyrycznego nadawanego w radiowej Trójce w pierwszej połowie lat 70. XX wieku. To on stworzył Pana Sułka oraz razem z Maciejem Zębatym rodzinę Poszeprzyńskich i magazyn Zgryz. Był też autorem scenariusza do Zmienników Stanisława Barei oraz prywatnie mężem Ewy Błaszczyk, która zaraz zaśpiewa dla Państwa piosenkę Nerwica w granicach normy z tekstem Jacka Janczarskiego i Jonasza Kofty z muzyką Włodzimierza Kofta, Korcza. Jacek Janczarski zmarł w Warszawie w 2000 roku. Nie wiem, co się ze mną stało. Nie wiem, co się we mnie dzieje. Jak ktoś ma duszę i ciało, podobno ma jeszcze nadzieję. Panie doktorze, dlaczego tak? Dlaczego tego mi brak? Nie przeszkadzam panu? Nie. Przyszłam do pana jak nie jedna. Pan jest tu po to, by słuchać mnie. A te firanki to jedwab. Mam usiąść czy się położyć? Nieważne, nie o to chodzi. Zdrożało za mało, nie starczy. Są buty, a nie w tym numerze. Zmęczona sklepowa coś warczy. Jaśminy zakwitły na skwerze. W popychu, w pośpiechu, w zaduchu. Rajstopy ktoś podarł mi drutem. Tak jakoś mi nie jest do śmiechu. I smutek, i smutek, i smutek. Pan o tym wie. Panie psychiatro, ten świat mi się zdaje potworny. Ja wiem, w życiu to nie ma tak łatwo. Nerwica? W granicach normy. Kolejki, kolejki w kolejkach. Czy dają, gdzie dają, co dają? Wśród tłumu wyprana z rozumu. Stanęłam, postałam, nie mają. Kto komu, gdzie komu, do domu. Mężowie i dzieci czekają. Kupiłam! Nie mówcie nikomu. Powrotny bilet do raju. Pan o tym wie, panie doktorze, kobieta to człowiek odporny. Jest źle, czy pan na to pomoże? Nerwica w granicach normy. już wszystko, czy jest tak źle? Czy to nas wszystkich dotyczy? Czy mam się śmiać, czy ronić łzy? Wśród tylu obiektywnych przyczyn odnajdę, podtrzymam, porzucę. Mnie takie się żarty trzymają. Pojadę, pożyję i wrócę. Z raju przyjadę do kraju. Mam szukać, odnajdę, porzucę. Bo życie to flauty i sztorny. Pojadę, pożyję i wrócę. Nerwica w granicach normy. Receptę dostałam od pana, doktorze, wystałam, dostałam. Grzmotnęłam to wszystko do zlewu. Bez gniewu, doktorze, bez gniewu. To życie jest moje, czy czyjeś? Źródlanej się wody napiję, a wtedy nadzieją mnie prowadź. Jak trzeba, to mogę zwariować. Przeczekam, doczekam się formy. Łagodna, liryczna diagnoza kliniczna. Nerwica w granicach normy. Nerwica w granicach normy. Nerwica w granicach normy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nerwice w granicach normy. Mamy tu w studiu nerwomierz. Sprawdzałem się przed audycją. Nie jest dobrze. Czuję, że ktoś mnie słyszy. A my mamy do rozdania dzisiaj płyty. Niedawno ukazało się nagranie kabaretu Owca Jerzego Dobrowolskiego, który powstał w 1966 roku. Dla mnie bomba to tytuł zarejestrowanego programu tegoż kabaretu, który bazował na myśli satyrycznej Stanisława Tyma i Andrzeja Bianusza. Owca to obok Jerzego Dobrowolskiego Andrzej Stokinger, Józef Nowak, Wojciech Pokora i Jerzy Turek. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Płyty czekają na państwa, a przed nami kabaret Owca, piosenka o miłości. Percepcja. Bardzo dobrze. A nie, nie dobrze, nie, bo on przerwałem. Tak, on też. Ale się nauczył, nie? No. Nie przeszkadzaj. Jeszcze raz. Słuchaj, a o czym to będzie? Nie przeszkadzaj. Nie. A nie, o czym będzie ważne pytanie, tak. Tak, bo jest inna percepcja, jak wiesz, masz treść. No, o miłości będzie. A, oryginalnie. Proszę. Prawie zawsze jest o miłości. No sam sobie przerwałeś teraz. No, no wiesz, no raz ona, raz on. W różnych okolicznościach zresztą. Tak. Raz się martwi, raz się cieszy, różnie. Rozumiem ciebie bardzo, tak. Proszę. No a u ciebie? U mnie się martwi. Tak? Ona? Nie, on. Ale dzielny jest. Tak. No a co? Posłuchaj. Ten deszcz to nie deszcz, ale łzy. Ten cień to nie cień, ale ty. Ta mgła to nie mgła, ale ja. Ten wiatr to nie wiatr, ale los. Ale żal, ale ból, ale cios. Ale szept, ale krzyk, ale łzy. Ten wiatr to czas, co z nas, ale trwa. Trzeba umieć milczeć bez słowa. Trzeba umieć zachować się tak, jak Simon Templer by się zachował, bo tak. Trzeba umieć milczeć wciąż częściej, nie dać poznać, że czegoś ci brak. Szczęściu w twarz wyszeptać, odejść szczęście, łzy zacisnąć pięści, a pięści skryć przed światem w swym sercu. W swym sercu. O! To śliczne było. To nie koniec jest jeszcze. Tak? Nie. I tak było śliczne. To są twoje słowa? Nie, autora. Brawo. Tak. Jak człowiek tak słucha, to staje się jakiś lepszy. Tak. O to chodzi jak w kinie. No panowie, i muzyka melodii była bardzo piękna. O to chodzi. Słuchajcie, ale że on to wytrzymał naprawdę. Że wytrzymał on? Kto, Wojtek? Nie, no ten pan w tej piosence. Tak, dlaczego? Przecież właściwie cała przyroda była przeciw niemu. No. I noc, i deszcz, i wicher, i mgła. No, to tak w życiu jest właśnie. Cholera. To odrodo obcęcki. Szkoda, że mrozu nie było. Wszystko nie może być. Wszystko nie może być. Mgła była. A jakby była i mgła, i mróz, to by się sadź zrobiła. No. A sadzi, to on by mógł nie wytrzymać. On by wytrzymał, chłopie. Wytrzymałby? No a jak całościowo, sprawdza się wam? No. Proszę bardzo, to masz najlepszą opowieść. Dobrze. Wojtek, nie gniewaj się stary, że ja ci nie pozwolę. Proszę państwa, proszę się w ogóle nie dziwić, że ja nie pozwoliłem koledze wykonywać do końca, ale mi się wydaje, że nie będziemy wykonywali wszystkich utworów w całości. Nie, bo szkoda czasu. Proszę państwa, to jest w końcu o tym samym. To jest ciągle o tym samym, w kółko o tym samym, to tego samego można słuchać w każdym innym programie kabaretowym czy ekranowym, więc chyba nie warto tak dokładnie. Znaczy, oczywiście są różnice między poszczególnymi programami, bo to jest uzależnione od indywidualności poszczególnych twórców, ale to są raczej fachowe niuanse, także mi się wydaje, że my sobie raz, dwa przelecimy w skrócie i z głowy. Będziecie państwo wcześniej w domu po prostu i tak jest. Także jeżeli się komuś coś nie będzie podobało, to proszę swobodnie przerywać, a nam to nic nie zmienia. Nie, nie, bo to się bałagan zrobi, jest tym duża sala. Ja znam trochę program, to ja sam będę przerywał, dobra? No miałem rację, że ktoś nas podsłuchuje, tu wszędzie są mikrofony. Udawajmy, że wszystko jest w porządku, a przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Po kolejnej bardzo udanej trasie kanadyjskiej w 1994 roku uprosiliśmy organizatora Kołaczyńskiego o przedłużenie trasy jeszcze o parę koncertów w Kalifornii. Złotego stanu dotąd jeszcze nie odwiedzałem. Ów organizator zgodził się z ociąganiem, zaznaczywszy, że stałej gaży nie gwarantuje, ale miejscowy podorganizator, niejaki Bociański, podzieli się z nami zyskiem. Zgoda. Perspektywa odwiedzenia Los Angeles i San Diego była wystarczająco atrakcyjna, by nie kłopotać się wysokością honorariów. Zresztą przekonani o swej popularności byliśmy pewni, że nie stracimy. Spędziliśmy więc kilka cudownych dni, publiczność dopisała, zagraliśmy nawet w Hollywood na bulwarze zachodzącego słońca, tyle że na odcinku, który wyglądał bardziej jak podrzędna ulica w Radomiu, tyle że był zdecydowanie mniej bezpieczny. Mając sporo czasu między koncertami, zwiedziliśmy różne magiczne miejsca, przymierzaliśmy się do złotych gwiazd na chodniku przed słynnym chińskim teatrem. Oscara raczej już nie dostanę, zauważył melancholijnie Zaorski. Kryszak nie skomentował. Widać było, że nie traci nadziei. Filmowe fascynacje wróciły w studio Uniwersalu, gdzie można było stanąć przed ratuszem, na którym wskutek uderzenia pioruna zatrzymał się zegar w powrocie do przyszłości i zobaczyć rekina ze szczęk w akcji, a nawet przeżyć katastrofę metra, nie mówiąc już o locie wehikułem czasu. Ze skutkami prawdziwego trzęsienia ziemi spotkałem się w domu jednego z naszych gospodarzy w San Fernando Valley o ścianach i stropach pełnych spękań, które obawiam się nie przeżyją kolejnego wstrząsu. Wieczorami słuchaliśmy anegdot o kolegach aktorach, którym powiodło się w Ameryce, jak naszej koleżance Joannie Pacule na przykład. Więcej jednak było opowieści o tych, którzy utknęli na dobre w mieście aniołów, marząc o sławie i pracując na czarno. O sukcesie finansowym naszej kalifornijskiej wyprawy też lepiej nie wspominać. Podorganizator zarobił wprawdzie ponad 50 tysięcy dolarów, ale po odliczeniu własnej prowizji zostało dla nas dokładnie 36 dolarów na głowę. No i co mieliśmy zrobić z tak piękną sumką? Zwłaszcza, że samolot do Polski mieliśmy dopiero za kilka dni. Zaorski zaproponował wyskok na Hawaje, poparła go Jola Zykun i ja. Reszta postanowiła na nas zaczekać. Kołaczyński zabrał Kryszaka i naszego kierownika organizacyjnego Jacka Jankowskiego do Las Vegas, a Domagała zabarykadował się w nędznym hoteliku w Inglewood, gdzie nocami wysłuchiwał odgłosów awantur latynoskich lokatorów, drżąc o własne życie. Tymczasem okazało się, że Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. W Las Vegas organizator przegrał cały pokaźny majątek zarobiony na naszej wyprawie i tylko przytomność umysłu Jankowskiego zapobiegła zastawieniu samochodu. Nie musieli więc wracać na piechotę. A my przechodzimy do mistrzów monologu. Zaczniemy od Janusza Rewińskiego w monologu filmowym Film i ewentualnie telewizja, a zaraz potem piosenka w wykonaniu też Janusza Rewińskiego. Jedna z moich ulubionych, Mój stary star. Fiut jestem. Kontestator. Jestem fiut. Młody. Zdolny jestem. Fiut to jest skrót moich zainteresowań. Film i ewentualnie telewizja. Zajmuję się scenariuszostwem, pisarstwem i kontestatorstwem. Poetstwem też się zajmuję. Piszę scenariusze do filmów, a nie tych piszę tam czasem. I do tych też czasem piszę. Potem to się realizuje w Hollywood tam. Czy Hollywood? Piotrkowska, to znaczy w korytarzu tam, nie w holu. Wymyśliłem scenariusz pod hasłem Fiut, fiutowi fiuta, nie wyfiuta. Tytuł to jest Hara Show. Czyli horror show. Chorą jest baba, a show do niej doktor. I pre-show. Drugi tytuł, podtytuł to jest Angelipa i ktoś. W percepcji porno brutalny i zagadkowo horrorowy. Z poetyckim protest songiem. Czołówka. Plan amerykański, szwęk, jazda, transfokatory, szerokokątne, obiektywnie do obiektu, najazd, objazd, zajazd, zbliżenie w zajeździe, porno, cięcie. W kadrze chata, w chacie dymno i porno. Naparowało tam, tak? Naparowało? Na coś się zanusi. Na łóżku leży Andzialipa i jest chorą. Leży na gołasa tam. Chodzi doktor Zin, z piórkiem w tym. I z wiaderkiem węgla. I zaczyna barokokowe rokokowania w sprawie przerysowania. No to ona gotycko. Miała ta gotyckę i gotycko. I zanusi go za ściany. Jest horror, a potem schow. Schowała go, znaczy się tam. Teraz następuje protest song. Protest song jest bez muzyki, bo pisał go mój kumpel Penderecki, ale był na interwale czystym, był, znaczy się. Na kwincie. Po kwarcie był, znaczy się. Pisał to z taką pasją, że wyszedł mu sam protest. Protest song. Jadą, goście jadą koło mego sadu. Do mnie nie zajadą, bo ja już tu nie mieszkam. Dodatek

zanim on zacznie sprawozdawać sportowo, on coś takiego nakłada sobie na głowę. Przepraszam Państwa, się wzruszyłem, ale to jest... Nie, naprawdę, bo to jest niesamowite wrażenie, muszę Państwu powiedzieć. Stary chłop, a po raz pierwszy w życiu dostałem brawa za wygląd. Dziękuję. Nie, nie, ale proszę Państwa, kochani, proszę bardzo, śmiać się bez żadnego skrępowania. Spokojnie, nie, przecież ja Państwa rozumiem, bo ja się w lustrze widziałem. Także... Co on przez to uzyskuje? On przez to uzyskuje to, że on tutaj ma uszy całkowicie zatkane. Żaden dźwięk do niego nie dociera. Satrapa tego nie ma, ale normalnie tu jest jeszcze taka gąbka wyciszająca, przylegająca ściśle do uszu, która mu daje zero kompletne. On nic nie słyszy. Ma pełną izolację od świata zewnętrznego i on się już spokojnie może skupić na tym, co on ma do roboty. A ma ciężką robotę. Bo proszę Państwa, on tutaj ma mikrofon. Tu. I on do tego mikrofonu mówi. Jak on do tego mikrofonu mówi, to po tym czerwonym drucie, to, co on tutaj mówi, to on tutaj słyszy, tak jest. Brawo, tak, słyszy, dobrze, słyszy. Ale wtedy to, co on tutaj słyszy, to on tutaj mówi, tak jest. Ale wtedy on znów to słyszy. No to on znów to mówi. Ale on znów to słyszy. Jak padnie raz ten konwejer bez sensu, to on mówi na okrągło. A musi mówić teraz szybciej, żeby zdążył powiedzieć, co to teraz słyszy. Dlatego ci najlepsi przerwy nie robią. Przerwy nie robią, nawet na oddech nie zrobią przerwy, nie oddychają. Naprawdę, ja się mojego kolegi lekarza pytałem, mówię, stary, jak to jest, że się facet nie udusi. Dwie godziny mówi, oddechu nie bierze, on mówi, bądź spokojny, oni mają inną technikę, oni inaczej oddychają. I tłumaczy mi ja. Proszę Państwa, oczywiście ja tak nie umiem. Ja będę mówił krótko, nie dwie godziny, tylko dwie minuty i nie będę oddychał tak, bo nie umiem, tylko tu po staremu, czyli no, ortodoksem. Ale jak się ma umiejętność mówienia w konwojerze, czerwony dróg, słuchawki na uszach, to on stoi przed Wami dwie godziny i mówi bez przerwy, a mówi mniej więcej tak. Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry, a właściwie dobranoc, jako że różnica czasu pomiędzy moim a Waszymi zegarkami wskazuje mi na to, że mam chyba pełne prawo tak powiedzieć. Witam zatem serdecznie raz jeszcze wszystkie zegary na stadionie w Caracas, w wielkim, nowoczesnym mieście, po placach i ulicach, których jeżdżą zresztą również polskie jaskółki postępu technicznego. Widziałem tam dzisiaj Żuka, właśnie to słownie cały autobus, przystrony flagami naszych pobratymców za demokratycznej łaby, wszyscy bardzo podnieceni, ale w ramach całkowicie dozwolonych przepisów. Z flagami i piosenkami o bardzo południowym temperamencie, a po południu zresztą również jakieś szalenie wzruszające spotkanie z szefem miejscowej policji, którego żona jest góralem spod Nowego Sącza, no i ci wszyscy kibice, którzy pragnęliby jak najlepszej gry naszych reprezentantów w koszulkach na piersiach. Jak Państwo słyszeli, gra się jeszcze nie rozpoczęła, trwa dopiero 26 minut, padła to nawet bramka z środkowego podania, którego nie bardzo widziałem, nie zostaliśmy bowiem wpuszczeni na zieloną murawę boiska i musimy relacjonować dosłownie, że tak powiem, siedząc w kabinach, proszę Państwa, 46 dziennikarzy z 79 krajów świata relacjonuje to pełne napięcia i ważne spotkanie, ale może i nie pora teraz tuć te reminiscencje na przyszłość, bo to tam widzę, jak w gęstym roku jasno rozjażonego tunelu ukazują się sylwetki reprezentantów w swych żelaznych składach, no, żelaznych, może tam trochę i rdza. Nadżarła stalowe szeregi, mam chyba pełne prawo tak powiedzieć, jako że kapitanem zespołów jest znany szwedzki internacjonał holenderski Van Korak, a tak właśnie nie Van Korak, tylko Jan Korak, nasz Jan Jaś Korak, świetnie mówiący po polsku, ponieważ zarówno sam, jak jego rodzice pochodzą z baśni Hercegowiny, ale uwaga, środkowy Karoszewicz podaje po trójkącie do Sebastiano Norwe, grający w Wenezueli, atakuje Dorelan III, przeszedł do Szaban Szirak, Polak do Węgla, słynne dwa bratanki i bułgarski kończew i uchronie cudownie, przepięknie strzela końcami rąk pięty własnych palców u nóg, tak! ale bramkarz radziecki nie uznał tej bramki i pokazuje, że wybijać będą Włochów po zewnętrznej stronie linii autowej. Głęboki wykop pada Ażala, tak bowiem pisze się prawidłowo w wymowie, to trudne nazwisko, nic nie było, pokazuje sędzia, grać dalej nie było, tak sędzia wyciąga długą czerwoną, nie, to żółta, tak jest, żółta kartka dla Japończyka i oznako Nifune, sympatyczny Chińczyk z Delhi, znoszony jest do szatniarzy, sędzia patrzy mu na zegarek, a jednocześnie się gwizdek pana Oklahoma z Turcji, no to będzie świetnie gwizdzący po polsku, kończy się pierwszą połowę emocjonującej gry przy stanie rewisowym 4-3 naszych przeciwnych barw. No, proszę Państwa, króciutkie resume. Gra optycznie ciekawa, bramkostrzelna, anemiczna. Sędzia przedłuża trochę grę, prawdopodobnie ze względu na zegarek. Miejmy nadzieję, że wynik panie rozstrzygnięty nie na zielonym stoliku działaczy, ale podczas sportowej rywalizacji gry od dwojga zespołu. Ten właśnie widzimy przy końcowej linii rozpoczynającej boisko Rosarino, potężnie zbudowany, łysy jak kolano, brunet z dziewiątką. W taki charakterystyczny sposób każdy na środek. Tam grajcie chłopcy, tam nie ma nikogo, ma gir, nie ma swobody. Decyduje się o strzała, broń za cudownie ostra, jakby fałszerzem bita piłka, odbija się od burduk zawodników, szybuje poza boisko, tam teraz widzę swoim loczem, ja stanowiska spikerów telewizji czeskich, tureckich, widzę się boi wobec kierunku, tak jest proszę Państwa, wspaniale bita piłka, tradycyjnie trafia mnie w głowę, nic nie widzę, świetnie się czuję, wspaniała walka, śliczna choinka, łańcuch, który idzie się z numer 16 szkoły Słupsku, a ze sezonu Chorowskiego będzie radził do Państwa, jak zawsze, Napoleon Bonaparte. Mogę się przysiąść do twego życia przy innych stolikach nie ma miejsc. Czy mogę się przysiąść do twego życia, już wszystko zajęte wokół, więc czy mogę się przysiąść do twego ciała, złym ciałem do twarzy będzie mógł. Brzydka z nas całkiem się złoży para, przy innych stolikach siedzi tłum. Ty masz urodę, ja mam siłę, razem nam będzie dużo milej. Z moją urodą, z twoją siłą może się uda wygrać miłość. Czy mogę się przysiąść do twoich zalet? Wystarczy im pewnie moich wad. Ulepmy z dwóch światów, więc wspólną całość. Przy innych stolikach miejsca brak. Tak, przy innych stolikach brak wolnych krzeseł. Siąść obok na dłużej, pozwól mi. A zatem, kochana, się nieco przesuń, z kim lepiej przesiedzieć życie ci. Ja mam urodę, ty masz siłę, razem nam będzie dużo milej. Z twoją urodą, z moją siłą może się uda wygrać miłość. Mogę się przysiąść do twego życia przy innych stolikach, komplet już. Do planów postaraj się mnie dopisać, przy innych stolikach dziki tłum. Więc dwoja osobnych się zmieńmy w sumę, więc spieszmy się w sobie szukać nas. Nim rzuci na stolik tu nam rachunek z uśmiechem kata. Z uśmiechem kata, z uśmiechem kata, kelner czas. No, no, no! Z twoją tak. urodą, tak. z moją siłą może zdążymy wygrać miłość. Z moją urodą, z twoją siłą może zdążymy wygrać miłość. Zdążymy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z moją urodą na pewno widziałem się rano w lustrze. Przypominam też o konkursie w Bogatyni. Cały czas można nadsyłać swoje prace, czyli teksty satyryczne oraz krótkie prezentacje sceniczne. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej turniej.com.pl. Program Trzeci jest patronem tego wydarzenia, a przed nami jeden z laureatów, Witold Pelka, Tydzień Toreadora. A na koniec smutna wiadomość, zmarł Romuald Lipko, jeden z najważniejszych współczesnych polskich kompozytorów. Na zakończenie Budka Suflera, Gdyby jutra nie było. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Witold Pelka. Tydzień Toreadora. Poniedziałek. Byk. Wtorek. Byk. Środa. Byk. I to jaki? Kawał byka. Kiedy go zobaczyłem, chciałem zwinąć to swoje machadełko i uciec. Wziąłem się jednak w garść, w końcu jestem zawodowcem. Na arenie, tuż przed walką, podszedł do mnie i szepnął: ty, dogadamy się? Ja cię szturchnę, ty mnie skubniesz. Potem się wywrócę, przewrócę oczy w słup i wywiozą mnie traktorem. Spokojnie, umiem to robić. Ty zainkasujesz brawkę i gotówkę, a wieczorem spotkamy się na łące za miastem, żeby ustalić szczegóły podziału honorarium. Zrozum, ja nie dla siebie, tylko dla rodziny. No, no w końcu obaj jesteśmy zawodowcami. Powiem szczerze, zgłupiałem. Przynajmniej na chwilę. Popatrzyłem mu w oczy i zobaczyłem w nich jego żonę, dzieci w ślicznej małej obórce z ogródkiem. Odwróciłem się na chwilkę i poczułem uderzenie. Leciałem wysoko nad areną z dwoma dodatkowymi otworami w plecach. Potem już tylko zabrzmiał mi nad głową głos: zawodowcy nigdy się nie odwracają. Straciłem przytomność. Czwartek. Szpital. Już po północy. Nie mogę spać. Zamiast baranów liczę byki. Otwory w plecach chyba zaklejono plastrem, bo nie wieje tak jak wcześniej. Nad ranem, za oknem na parapecie, zobaczyłem byka z bukietem kwiatów w pysku. Będę musiał poprosić o psychologa. Podobno wszyscy zawodowcy tak robią. Piątek. Najpierw przyszedł lekarz. Potem byk, ten ze środy. Najwyraźniej chciał sprawdzić, czy dwa otwory w plecach zapewniają mi wystarczającą wentylację. Zemdlałem ze strachu. Sobota. Leżę na boku. Na plecach czuję oddech. Na początku myślę, że to pielęgniarka. Mówię nawet głośno: dlaczego siostra tak sapie? Odwracam się gwałtownie. Byk. Stoi nade mną z miną bardzo skruszoną. Powiedziałbym nawet, że wstydzi się nieco. Po chwili mówi: głupio wyszło, nie chciałem tak mocno. Przyniosłem ci trochę mleka od żony, pełno tłuste. Postawi cię na nogi i otwory ci szybciej zarosną. Nic nie mów. Mnie też boli szyja po tym uderzeniu. Nie znasz jakiegoś fachowca od masażu? Z uśmiechem daję mu wizytówkę z numerem telefonu do znajomego masaża. Przeczytał i zapewniał, że pójdzie jeszcze dziś. Pytał, jak nazywa się jego gabinet. Powiedziałem: po prostu masarnia. Szukaj szyldu ze świnką. Ze świnką? To pewnie robi też masaż erotyczny. Oj, oj, z ciebie świntuszek po byku. Mrugnął znacząco i poszedł. Chyba prosto pod wskazany adres. Nie odczuwam wyrzutów sumienia. On mnie wziął na litość, ja jego na ortografię. Czytał Krzysztof Banaszek. Wyobraź sobie, że ostatni dzień, ślepa ulica nas tu prowadzi. Naprawdę szkoda łez, nie ma planety B. Na święto ognia nic nie poradzi. Nie było, ocalić trzeba nam mi.